ਸੰਜੋਗ ਦੇਖੇ ਜੋ ਐਸੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਫੁੱਟੇ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਂ ਬਤਾਸ਼ੇ ਹੋ संभाले प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो दम धुरक धुरक नम नम नम दम धुरक धुरक नम मम दम धुरक धुरक नम नम नम दम धुरक धुरक नम मम तूने चुनरिया जो लहराई तो लहरा गए रास्ते रुतने चुनरिया जो लहराई तो लहरा गए रास्ते हर मोड़ पर है कहानी कोई तेरे मेरे वास्ते जो चले हमसे ये कहती जाती है राही गुम हो कहां आओ आओ यहां प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो दम धुरक धुरक नम नम नम दम धुरक धुरक नम मम दम धुरक धुरक नम नम नम दम धुरक धुरक नम मम जाके बदरिया मिली कलियों से भवरे मिले पर्वत से जाके बदरिया मिली कलियों से भवरे मिले इठला दी बलखा दी नदियां चली सागर से मिलने गले हाले बोलियों में सारे पंछी कहते हैं रुत मिलन की है जो कह रही है सुनो प्रेम नगरिया की डगरिया चलो हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो हम तो चले संग तुम भी गुजरिया चलो प्रेम नगरिया की तुम भी डगरिया चलो दम धुरक धुरक नम नम नम दम धुरक धुरक नम मम दम धुरक धुरक नम नम नम दम धुरक धुरक नम मम दम धुरक धुरक नम नम नम दम